سپینه سپینه سپینه دا والا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا سپینه سپینه سپینه دا والا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا هر څه چې کوي کړای خو نو ته هیڅ اړتیا نشتا هر څه چې کوي کړای خو نو ته هیڅ اړتیا نشتا هر چاته همستا او همزه ما خبر سپینه ده نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه ده هر چاته همستا او همزه ما خبر سپینه ده نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه سپینه سپینه دا والا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا څوک ماران وژني چایا تاو کړلې تر ملا تسمی څوک ماران وژني چایا تاو کړلې تر ملا تسمی ډېر تشمت عیان دی خو روختا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا ډېر تشمت عیان دی خو روختا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه سپینه سپینه دا والا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا نه چې چلی کې غشنې پغلا دا حقیقت وینا نه چې چلی کې غشنې پغلا دا حقیقت وینا دا دلال یاری ته سر سودا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا دا دلال یاری ته سر سودا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا سپینه سپینه سپینه دا والا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا وختم را اخر شو یو د بل د زلو لوحي وایو وختم را اخر شو یو د بل د زلو لوحي وایو هر چاته زول گیا دا هر چا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا هر چاته زول گیا دا هر چا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا سپینه سپینه سپینه دا والا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا خپل ځان سپین خو دل بل تور ول زمون عادت ته خو خپل ځان سپین خو دل بل تور ول زمون عادت ته خو نه لري پایته د سپین چلتیا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا نه لري پایته د سپین چلتیا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا سپینه سپینه سپینه دا والا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا ډېر دا و دا راسته چې تیارو لره ماشالما ډېر دا و دا راسته چې تیارو لره ماشالما سپینه دا ادعا او دا رانا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا سپینه دا ادعا او دا رانا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا سپینه سپینه سپینه دا والا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا نه پټي ګرمر په پتو دا خبر سپینه دا